Zerbezatan bizi zen rockarizkun. Behin gizon batek zerbeza ustu zion. Begiak kolpea jo, alboko tabernara joan. Ta rockek esan zuen, arrapeko. Beraz egun batez, erabaki zuen. Oiko taberna utzi, alboko ra joan. Taberre zerbezaz, be!